राधे राधे मन बोले, मंदे अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मंदे अमृत रस घोले। तू ही मेरी आराधना, प्रेम पट खोले मंदे अमृत रस घोले। राधे राधे मन बोले, मंदे अमृत रस घोले। राधे Thank you. अनमोल रतन को कौन तुला में तोले अमृत रस बोले राधे राधे मन बोले मन में अमृत रस बोले राधे राधे मन बोले मन में अमृत रस बोले तू ही मेरी आराधना प्रेम राधे